الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سورة حميم سجدة شروع شيو پذيبان ده قرآن بتعريف تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون خبر اول تلالا چلا رب العزت وی چې دا قران چې دا اول نه تعریف شروع شوه دي کدا دا الله طرف نه ای چې یقینا دې او بیا هم تاسو پدی باندې کفر کړی ځکه چې نه پخپلا وره بلکې نور خلق ته نه منې کوي چې لا تسمعو دې تا وګ مګ دې دا ما وره الله وی چې تاسو نه نور گمراهشته دنیا کې من اضل منکم تاسو نه نور گمراه سو کی دنیا کی چیو کتاب د الله طرف نه راغلی الله په خپل تعریف کړی الله وی ته ترغیب ورکړی او بیا هم خلق دغه نه انکار کوي ډیر په سختۍ سره الله وی گمراه خلق دی ته وی او فی شقاق بعید دیت ہوئی چاگی پورا مقابلہ کی لگیا دی اللہ رب العزت سر مقابلہ کی ذکر اپا خلق باند رحم کی فضل کی چید مرازی مشان کتابی نازل کردے چاگی کی دا بندیانو ار قسم تسلیشت دے شفاشت دے ہدایتشت دے او دا سے خلقشت دنیا کی چیغی نفرت کئی دا دینا انکار کئی دا دینا نوال زجر دے قل ارائیتم او آیا اعلانو کا چے خلقو خبر راکیں انکان من عند اللہ کچریوی دا قرآن دا اللہ دا طرف نام دیکھ شک نشتا دے دا اللہ طرف نا دے و دا دی پا زعام کے خو نا دے کانا دی نظریہ خدا دا دی عقیدہ دا دا چی دا اللہ کتاب نا دے زکا چی دے نمگڑ شوے دے دولت سپاره تینا سپاللی دی سوک بدایه کن کئی او گمان کئی او سوک دغوی چی دا دی پیغمبر دا زان نجوڑ کڑی دی اللہ و تند نازل کڑی نو دیر شکونه او پکی لیکن دلائل دا سی بیان شو تا قرآن پا تصدیق کئی چی اغا شک نپری دی لارے بفی تینسان شک نپری دی کچروی دا قرآن دا اللہ طرفنا سم کفر تم بی او بیام تاسو کفر کلی پدی باندی جواب پنشے کولی جدا دا اللہ طرفنا ندی بلکہ اقرار پی کوئے کنا او بیا هم منه نه نو ته په خپله غوږ دی نه نور خلق پر تپریده بلکې زړونو کې ولا شکونه چوي. څومره شوبات ذکر شو دي صورت کې جوابونه وو. من اضلوا رسوک دې لوی گمراه ممن هو فی شقاق بعید لا جانا چیاغه په داسې دشمنه کې مبتلا دي چیاغه دشمنی ډیر لري دا د حق نه ډیر لري دا د اصلاح نه تکه باید دشمنی داسې چې صلح وشي روغ وشي ختم شي دوستی جوړ شي. الله رب العزت وی دا غ دشمنی نه ده چې ګنده و چرې دوستی جوړ شي نه. بعید دا ډېر لري خبره ده، عقل نه ډېر لري خبره ده. ولی لري دا زګه چې خبره عینات تورسی ده، زد تورسی ده، چې زد تورسی نو هغه بیا نه کیږي، دا غي حل نه وي. شقاق بعید ویلی شي تعصب زد او عینات ته دا دې مرحله ته رسیدلې ده، نو دې اسلام ممکن نه ده. هر مسله چې دې حد تورسی چیو جماعت اغی پا خپل موقف باندې مضبوطی دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا وحدانیت اشاعت کی پا دنیا کی دا اللہ دا رضا دا پا رہے کی پا دی که چا سر تعصب نہیں دی که بچا سر تعصب او بل طرف تا خلقی چا سر دا پوینا سر دا علمنا خدای داسې پلانات کړی چې هغه دې مقابله کې ولاړی، هغه دې پارا وږي ګوري، هغه دې پارا ستاویلات ګوري. ا مطلب یې هم دا وایي دې ته شقاق بعید وایي ګل. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم الله يذوخهم دي خلقتا سنريهم راتلون کی وخت کې دي لانه دي خبر دا وی واقعاتنا چې الله په علم کې خواغه فیصله شوی دي او مخلوق ته لانه دي خبر چې دې دنیا کې پراتون کې وخت کې په مستقبل کې سس واقعات کې دن کې دي دې نه دي خبر. الله وی زبې ته خبرو ما زبې او ته خیمه سبا آفاقو کې آفاق دوه معنی د آفاقو. آفاق ویل شي چا پیرا ملکونه وطنونه سلطنتنا مملکتنا و بادشاہیں اللہ وی بے خیم وطا قرآن چی نازلی دخوا و اخکلا سنو دغا دا بدر جنگ شیو دو حد جنگ پاکی شیو کنا او دا ملکون چی فتح کی دا روم فارس عراق دا سیزور پسی تر بلخ و بخارا پوری تر تاشقند و سمرقند پوری دا ټول اسلام فتح کړی او دا سی احپلا چی دا صحابه کرام ورخار شیو پا دی دنیا بان پرستو شوی نو یو خوب اللہ فتح کولی پا معمولی گونتی جٹکی سرا او حملی سرا او بل دار چې مسلمانان وډیر کم دومره کم چې دشمنان بشپېته زرو دی بشپېته دا ډیر معجزانه خبره ده. ا دنیا اولی ده کنه ها دنیا اولی ده چې دا سې فتوحات او د آدم علی السلام نفس پدې ژوندون کې نو شي ویچارې داس او نبی اپد صحابه کرامو نه داس شي وی نو مخ کې داس شي نو رستو دا د هغه په زمانه کې دا فتح وشوي هغه په وخت کې دا یو تاریخی خبره آفاق دیته وي نو دا الله رستو خلق تو خو نبی علیہ السلام نفس اگر پا وقت کی خواستی ویلی او چلا با دا کسراو دا قیسر دا خزانی دا مسلمانان اللہ ستراو لی او دا با خپل زیتاو رسی چگا محتاج خلق دے فقراء و مساکین غربا دا دی مال زی اغدے مسارفی اغدی دا به خپل ځای ته ورسی چې کله خلفا راشي دنیا کې هغه څه وشو هغه د کسرا او قیصر قدیمی دولتونه هم مسلمانانو راوړل او بیت المال یې تنه جوړ کړ هغه مسلمانانو په خدمتونو کې او په تصرفاتو کې ولګېدو ډیر په ځای ولګېدو اگر ملکونه چې غیبا دا خیال کې مون راتله چې مونږ باندې وسو غلبه او کې څوک زور اور وبشي الله وعده کړی ودا څخه ته خلفا او په وخت کې دا چلو شو قران چې آفاق خینو داخې او خلفا او ختمې دو سره بیا دنیا کې زوال شروع شو چل رب العزت ویلی سوره نور کې او چه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله وعد كل المؤمنين تدريو خبرو جديل باغ خلافت وركم چې په خامې قومونو له بنی اسرائیل له ور کړو دي له باغ دین مضبوطوم چې دې تډیر خوګ دې او د دې دایره با په امن باندې بدلې کوم نو غاو کړو یا بذوننی لا یشرکو نبی شیئا دا بسوکی چې الله یې زما بندګی کې شرک پکې بالکل نه دې سره مې دا وعده ده ابي اي چې ومن كفر بذلك فاولئكم الفاسقون بل چې حضرت عثمان یې شهید کو نو زوال شروع شو دا وخت نو زوال شروع شو بیا خبره پرستو را روانه شو فالله خپل وعده رښتیا کړه او به هم دي تا قدرتنا فی الافاق چاپیرا پا اطرافو کی چاپیرا پا ملکونو کی او پا وطنونو کی ادو ام ماناد آفاقنا کائنات تی او بخیم دیتا اخپل دلیلنا دو وحدانیت فی الافاق پا دی چاپیرا کائناتو کی چزمکی دی و اسمانو ندی نراس پوک میدی دریابونه او سندونه دی او دغه سی بارانونه دی او وریزی دی او گلی دی او واوری دی برف دی تندرونه دی او دا ټول آفاق کی رازی دا ټول دا اللہ دا وحدانیت دلیلونه دی وفی انفسهم او دا دی پا دی نفسونو کی بام دی توخیم ذخپل وحدانیت دلیلنا چې انسان په دې نفس کې ستا الله د وحدانیت لو یو لوی دفتر دی د وحدانیت دلیل نه پکې چې ځان تاسو چوکې فی انفسهم کله تعالی قوتونه درکړي د پوی نو د خپل غوګونو تا وګوراو د سترګو تا وګوراو د چې به تا وګورم ته پویږي دا خبرې څنګه کوي نه پدې نه پویږي نو بس پدې پویږي کنه چې الله پاکي طاقت اچولې نو نور نه پویږي بس دا قوه پورا ده کنه چې دا یقین دی راغی چې الله پاکي د خبرو طاقت اچولې بس دا صحیح خبره ده نورا په لمزه اور پسې هي چې په لسوکتلې دي ناغي بیان دي راغلي او د سترګو کې الله رب العزت د ساس کې په شان ته یو قطره پیدا کړې ده پاره کې زمرا رڼا چولې ده چې د دې زینا اسمان ویني چې 1500 کال منزل دی وته په دې پوي بس نور نه پويږي هو دا به یقین کوي چې الله پاک دا طاقت اچولې ده دغه سي غوګونو تا وګورې دا سي قوت پاک اچولې ده چې आवाजونه پیاورې نو یوازې اورېدل نه بلکې تمیزم کول شي چېر دا واس خود پلانې ده ها ته به لا جدایوم کوي موږ یې دا تش اورېدل د الله د وحدانیت دلیل ده اته بګی جدایوم کای جدا واز د پلانې دی او دا د پلانې دی دا په دې نه راي پړدا کې عصب مفروشا نه راي پړدا په وړولې دا الله بګی دومره زبردست قوت اچولې دی که خلا بګی ډیر تیلی ملی وی په پاسان باندې نه زخمی کیږي کني دا څه شی دی یو ځل زخمی شي او دغ پکې پیدا شي نو بس کار به پرې هي وکنه نه بیا چې تی صدام دارو دکه او دارو کې نورو بیا پکې الله قوت پیدا کی رضا فی انفسهم دی فی انفسهم ډیر د فکر او د سوچ بدن دی کې انسان دې ته سوچو کی چې د سنه پیدا شي نو ثوا علاقوا او مزغوا عزوامو دغام دا سوچی علوی او دام پکشتا دے چه انسان خوراک کئی پا یو غارا باندی تغیر پار یو زیده او چه اپا لوزین دو زائے پیدا کری دیم مفسرین داوموی دا سوچی او خبره دا کنا دا ټول دا دید پارا چه اللہوی ما واحد لا شریک ہو گانی سمطلب چې دې صفات کې ما سره څوک شریک نشتا دا چې څوک نشي کول لکه زه چې کوم او بیا نو زم حتا وبخم دیتم د خپل وحدانیت دلیلونه تر دې پوري یتبین لهم چې خو ته معلوم شي الله یعلم به پرې زم چې شک ولا درن او باسم انو الحق تا دومره دلیلونه الله د صد پاره خي پاترافو کې او په نفس کې د دې د پاره یا تبين لهم چې خلق ته دا معلوم شي انه الحق چې الله حق دی وانما يدعون من دونه هو الباطل ادا خلق چې بل چاته چې غوي وي اټول باطل دي انه الحق نو ارسوک ده حق نم اخلی کنا دنیا کی او خوشحالی پا دیبان او خلقو لدعوتم ورکی او دعاوام کئی چی اللہ امونگ تا حقوی امونگ پا حق باندی مضبوط کئیم امونگ دا باطل نو ساتیم نو دا خدای بانده اغا حق قبل دینشی پیجنده او قرآن کی پیجنده شی او خو اللہ ویلی چی سنوریهم زبدی تخپل دلیلونه خیم د وحدانیت دورا پوری چه تبینو انو الحق خانو چه قرآن تا نرانز دیگی گی نو اغتا بس حق معلوم شی اغتا بدا تبین کم زیرازی تا خوالا قرآن پوری خاص کرده تر دې پوري چې واضح شي او معلوم شي دي ته دا خبره چې الله حق دی، الله واحد لا شریک دی، الله په خپل صفاتونو د اولوهیت کې یوازې دی. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، اولم یکفی بربک یو معنی آیا کافی ندی رفستا گوائی کون کے ددی خبری چنو علا کل شین شہید، اللہ پار دے کے او پارس باندے حاضر ناظر دے، دا گواہی دے خوخانہ دا پا دے گواہی دے اعتماد نشتا چلا ہو ہر دے کے ہر صورت کے ہر پانا کی وئی چیزا حاضر ناظر یم زبار سبان دی شہید او شاہد یم، نو پدی دی یقین نکی گی. اولم یکفی بی ربی کا بل گواہ دا تراولی سوگو، انعام کی ویلیو چا ایو شین اکبر و شہادان، کمی اولوی دے پا گواہ ہے کی کمی او شیلوی دے، قل اللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ دیر لوی دے پا گواہ ہے کی زمانگو استازو پمینس کی. نو آغا مانا دا چا ولم یکفی بی ربی کا، آیا پورا ندے استارا با پس خبر کی چنو علا کل شین شہید، تتنا بدل لے پا دی خبر کی چا پارس باندی حاضر ناظر دے، پارس باندی گواہ دے، پارس باندی عالم، علم صفت دا پورا دے کنا پا گواہ ہے، نور صفتوں نے سکے مجھے دا علم صفت دے ثابت کولا، نو بس اللہ واحد لا شریک دے امانو، سنگا جی پا نور صفتوں نے کہ وہ شریک نشتا نو پا دے کہ وہ سر ام نشتا، خود ایزکا خاص کو چڑیر مخلوق تا په دې صفت کې ټکر راغلی دا خویدلې دي تباشوي دي، د الله د علم په مسله کې نور کې بومي خدوم رانا لکه په دې کې چې خویدلې دي، بس ارسو کې وسره شریک کړي اولیاء بغې وو پويږي، انبیاء بغې وو پويږي، نجومي په پويږي او ټول په پويږي، ټول وسره شریک، الله رب العزت وینا صرف ز پويږم په غیب باندې. او دویم اولم یکفی بی ربی کن، آیا کافی نشو دا توحید دا ربستا دا پارا دا خبر، توحید خود دیر سو دن ثابتی کن لیکن دا کافی نشو دا توحید دا ربستا دا پارا انو علا کل شین شہید، چی دا اللہ پارس باندی حاضر ناظر دے، هر شی داغه په نظر کې دی، هر شی داغه د علم دلان دي دي، اس شی ته نه بار نه دي، که حبه ده که ذره ده که قطمیر دي که فتیل دي که نقیر دي، دی ولی داسې شمار دي در دې لپاره چې په جزئیاتو باندې عالم دي، ذره ذره باندې عالم ده، د وحدانیت لپاره پوره دلیل دی. الا انهم في مريه من لقاء ربهم، خبردار دا خلق چې د قران نه انکار کوي، دی په شک کې دي د ملاقات د خپل رب نه، قیامت نه مني، هغه قیامت چې الله رب العزت کوم مقرر کړی دی هغه دی نه مني، د ځانه سو قیامت جوړ کړی دی نو هغه مني، چغی کی بد دی اختیار یو د دین مشرانو اختیار وي او چې دی سغواړي ناغه پګی کیږي نا هو قیامت نه دی، رزکه وي چې دی څنګه چې د قران نه پښک کی دی دغه څه د قیامت نه هم پښک کی. الا خبردار انه بكل شی محیط، یقینا د الله پارشی باندې هاته کړی دا د خپل علم نه، ای هاته علمی دا الله صفات دی چې دا ټول دنیا دا په علم کې دا سیدا بغیر د مثال نه د لکه دا شلشم دانا چه که ده تلی که دام ده انسان نپنائی طول نوی نی اولا تا دا دنیا دا سخکار دا چه سده تینا پنانشت ده احاطه علمی شوروی ام پده کلی وا دا قرآن اوصاف و صفاتو او بیا زجر و دا پار دا مشرکینو چه فویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاه مشرکان دی هلاک شي او تباشي خپل ځان صفائی نه کوي خپل زړونو صفائی نه کوي په توحید سره او اخیری اختتام یم په دې باندې او په صفات الوهیت چلا کل شیء شهید انه بكل شیء محیط د قران دعوه ده غزا چې الله وحدانیت ثابتې په دلیلونو سره نو کاغه دلیلونه عقلی او کنقلی او کوحیوی آخر دعوان.